第四段 Dalet Hayishmor Ephraim et Ha'ir Hazot Ishmor ota Ephraim Shmor na et Ha'ir Hazot Lo eshmor ota Lama lo tishmor et Ha'ir Ki eneni shomer